Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Ще се приравнят всички по закона на любовта и мъдростта. 29 ноември 1913 година. Някой ще ми възрази. Може ли човек да живее без пожелания? Не казвам, че не трябва човек да пожелава, но в пожеланията да научи великия закон, по който да постъпва, т.е. да види дали това, което пожелава, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество. И тогава да пожелава, защото не е важно само да създава жив организъм, временно. Вие създавате живота на едно дете, но не минават и 2-3 години и Господ ви взима това дете. Плачете и се чудите, защо умря вашето дете. Причината за това нещо са вашите пожелания, нарушенията на най-малкия закон, които са ви направили най-малки в Царството Божие. Под думата малък се разбира слаб човек, който се поддава на всякакви изкушения, на всякакви влияния. В слабия човек няма определен и устойчив морал. И затова той казва: как и да е, ще се прекара този живот. Нима може да се нарече живот този на свинята, турена в кочината, и на която господарят носи храна 3-4 пъти на ден? Тя мисли, че от нейния господар по-добър няма и от нейния живот по-хубав няма. Питам, какъв е сегашният наш живот по отношение на бъдещия ни? У нас трябва да се зароди силно желание да се повдигнем като мислещи същества и да изпълним този велик божествен закон във всичката му пълнота, за да може да се наречем велики в Царството Божие. В небето има специални комисии, които разглеждат сметките и делата на хората. Който иска повече да се осведоми, нека се позанимае с окултните науки. Ти може да се молиш по 4 пъти на ден, но ако в миналото не си мислил и вършил добро, ако и сега не работиш, не поливаш своята градина, не помагаш на хората и животните, то като отидеш на онзи свят, никой няма да те погледне. Всеки, който те види, ще рече: чакай да видя, вложил ли си нещо в мене, за да ти помогна? Няма нищо вложено. Дай ми излишъка си. Да, но в природата няма никакъв излишък. Такъв човек ще се намери в положението на онзи царски син, който се сгодил за една много красива мома, но се заразил от заразна болест и трябвало да умре от тази болест. В това отчаяно състояние той се молил Богу да приложи живота му поне с един час, за да може да се види с възлюбената си. Тогава Господ изпратил един ангел при някои хора, които били отчаяни и искали да се самоубият и да умрат, за да ги пита: могат ли да пожертват един час от своя живот, за да се продължи с толкова животът на тоя царски син? Ангелът си припомнил, че една стара бабичка често се молела Богу да й вземе част по-скоро живота, защото й дотегнало да живее в толкова незгоди. Отива при нея и предлага да я вземе на онзи свят и да даде един час време от своя живот за един млад момък. Тя му отговорила: да, аз едно време исках да умра, но сега вече измених това си намерение. Когато имате една рана, то най-често ще страдат близките до нея клетки. И по-отдалечените ще изпитват това състояние на състрадание, само чрез рефлексия. Когато вие страдате на Земята, и свързаните органически с вас ще страдат. Днес често в съвременното общество се говори за ада, за рая. Злото е, че ние сме смели ада и рая тук на Земята и го опитваме с всичкия му огън и ужас, както и рая с всичките му хубости, тъй както нам е угодно. Не е важно как говоря аз, но е важно да приложите този закон, защото всичко това, което вие виждате сега, ще се срути издънно. В 10 години няма да остане нищо от тези закони. Такъв ще бъде свършекът на този развален свят с неговата сегашна развратност. Общо братство ще се създаде по целия свят. Ще се смъкне това робство. Ще се приравнят богати с бедни, учени и прости. Ще се приравнят всички по закона на мъдростта и любовта. Това ще бъде новата култура. Въоръжете се с тази мисъл. Бъдете герои и не се плашете от нищо. Доста сте служили на дявола. Хората на него вярват повече, отколкото на Бога. Кажете: от сега нататък ние ще вярваме в живия Господ, който движи света и който е решил да го разформира. Затова е пратил своите слуги. Ако вие не го извършите, камъните ще оживеят и ще преобразуват света. Писано е: дърветата и животните ще станат. А вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие. Ще кажете, че съм малко строг. Не. Ще ме извините. Това не е строгост. Казвам само, че вашите отношения като братя и сестри не са каквито Бог изисква. Казвам ви самата истина. Оставете ежбите между вас, защото няма причини за тях. Да се обърнем към великата истина, която ни сочи Бог и ни зове към велика работа. Турете сега ума и сърцето си на работа. Да създадем една велика вълна на любов в света, която ще ви вкара в пътя на съгласието и на великите закони на природата. И бъдете уверени, че бъдещето ще бъде ваше. 29 ноември 1913 година.